chronimy polskie rodziny, obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 grudnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek w liście do wiernych w drugi dzień świąt wskazał, że pierwszym środowiskiem wychowawczym zawsze pozostanie rodzina. Ponad 6 tysięcy zakażeń przyniósł dzisiejszy raport resortu zdrowia. Zmarło kilkanaście osób chorych na COVID-19. Na koniec tego serwisu powiemy o premierowym słuchowisku Tadeusza Różewicza, które już dziś zaprezentuje Radiowa Jedynka. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież wskazał, że pierwszym środowiskiem wychowawczym zawsze pozostanie rodzina. Biuro prasowe Watykanu opublikowało list Franciszka do małżonków z okazji trwającego roku rodziny, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież napisał, że misją małżonków jest przekształcanie społeczeństwa tak, aby potrzeby rodziny były brane pod uwagę. Podkreślił rolę rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa w wychowywaniu dzieci. Napisał, że zadaniem rodziny jest również budowanie mostów między pokoleniami i przekazywanie wartości budujących społeczeństwo. Wskazał, że aby to czynić pośród dzisiejszych wyzwań, potrzeba nowej kreatywności. Powtórzył swoje słowa sprzed 8 lat, że szczególnie w małżeństwie najważniejsze słowa to proszę, dziękuję i przepraszam. Podkreślił, że przebaczenie leczy każdą ranę. Zaznaczył, że rodzina nie może się obejść bez dziadków, bo są żywą pamięcią ludzkości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, minionej świątecznej doby odnotowano nieco ponad 6200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 pacjentów chorujących na COVID-19. W całym kraju wykonano niemal 40 tysięcy testów na obecność patogenu. Tymczasem eksperci zachęcają, by w obliczu czwartej fali pandemii w święta zadbać o swoją odporność. Jak mówił w Polskim Radiu 24 dr Michał Mularczyk, prawidłowej pracy układu odpornościowego sprzyjają dobre nawodnienie organizmu i aktywność fizyczna. Jeżeli dwie osoby podobne lub bliźniacy usiądą naprzeciwko osoby chorej i jeden z tych bliźniaków będzie odpowiednio nawodniony, a drugi za słabo, to jest spora szansa, że ten, co jest odpowiednio nawodniony, nie zachoruje, bo będzie dla niego za mała ilość czynników zakaźnych. Natomiast ten, który jest źle nawodniony, ma w złym stanie śluzówkę, która jest popękana, niesprawna, nie wydziela odpowiednich substancji bakteriowirusobójczych i on złapie to zakażenie, mimo że teoretycznie dostanie za mało bakterii, żeby to zakażenie się, że tak powiem, odbyło. Doktor Michał Mularczyk dodał, że korzystna dla naszej odporności jest aktywność fizyczna, ale powinna być intensywniejsza niż zwykły spacer. Krew krążąc dynamicznie po naszym organizmie, a razem z krwią będzie krążyła limfa, która jest sporą częścią odporności, w tym momencie łatwiej będziemy wykrywać zakażenia, to jest jedna rzecz, a druga łatwiej będziemy z tymi zakażeniami walczyć, czyli jeżeli już jesteśmy przy świątecznym stole, wyjdźmy na spacer, przewietrzmy dom w tym czasie i przejdźmy na taki bardziej dynamiczny spacer, ruszmy się, żeby przewietrzyć siebie, jelita i wzmóc przepływ krwi, czyli naszej odporności przez nasz organizm. Eksperci niezmiennie ponawiają apel o zaszczepienie się i korzystanie z możliwości otrzymania dawki przypominającej. Wystarczy na przykład zadzwonić pod numer 989. Uwaga na mróz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz lubelskiego. W nocy termometry pokażą tam od minus 17 do minus 15 stopni. Bardzo chłodno ma być co najmniej do rana. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Katarzyna Dąbrowska, Ewa Poremska, Marcin Przybylski, Leon Harewicz, Andrzej Ferenc i wielu innych znakomitych aktorów wystąpi w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21 w programie pierwszym zaprezentowane zostanie słuchowisko Tadeusza Różewicza Stara kobieta wysiaduje w adaptacji i reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kokła. Tadeusz Różewicz, jedno z największych nazwisk polskiej kultury. Prezentujemy jego niezwykłą sztukę Stara kobieta wysiaduje, którą napisał w 1968 roku, ale reżyser Jarosław Tumidajski wpisuje ją w kontekst XXI wieku. W roli głównej występuje Katarzyna Dąbrowska. To jeden z najbardziej wieloznacznych dramatów Tadeusza Różewicza, który traktuje o kryzysie współczesnej cywilizacji. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie, na które zaprasza w czwartki i niedzielę. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dziś rozmawiać będziemy o Andrzeju Bobkowskim. Jego najbardziej znane wspomnienia, Szkice piórkiem, Tymon Terlecki określił jako dzieło, którego autor prawość uczynił kategorią artystyczną. Naszym gościem jest literaturoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor Krzysztof Dybciak. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie, dzień dobry, witam państwa słuchaczy. Panie profesorze, Andrzej Bobkowski urodził się w Austrii w 1913 roku. W czasach II Rzeczpospolitej jego ojciec został generałem, stryj ministrem w sanacyjnym rządzie. Żona pisała w liście do wspomnianego Tymona Terleckiego, że Bobkowski od dziecka znał i ogromnie lubił Rydza Śmigłego i był jego ulubieńcem. Czy ten najwcześniejszy okres życia uformował Bobkowskiego, jeśli idzie o wybory polityczne? No oczywiście ten pierwszy okres życia, dzieciństwo, młodość, to całkowicie go uformowały jako osobowość, jego umysł formowały, między innymi także i poglądy polityczne. I to zresztą był ten wpływ oczywisty rodziny, najbliższego środowiska, ale też nie taki prosty, ponieważ Andrzej Bobkowski był od początku takim indywidualistą, człowiekiem no buntowniczym w dobrym sensie tego słowa i także przeciwko pewnym tradycjom nawet rodzinnym, czy jego środowiska się buntował. No przede wszystkim zawdzięcza rodzinie, kręgowi rodzinnemu, przyjacielskiemu, no doskonałe wykształcenie, chociaż właśnie takie amatorskie. Od początku stykał się z wielką literaturą, ze sztuką. No jego wujkiem był Juliusz Osterwa, największy może aktor polski XX wieku, reżyser, przy tym myśliciel teatralny. No więc ten krąg ludzi wpłynął to, że on na jego formację, to imponująca erudycja, znajomość języków obcych, biegłą taką chłonność umysłową. No, obracał się cały czas wśród elity intelektualnej i politycznej, ale oczywiście się buntował. Wbrew takim temu środowisku takiemu sanacyjnemu, twardych piłsudczyków, ale już wtedy sanacji rządowemu, on miał takie lewicujące poglądy, takich socjalizm, ale oczywiście daleki od komunizmu. No niemniej takie młodzieńcze socjalistyczne poglądy wyznawał i się oczywiście też buntował przeciwko rozmaitym takim rygoryzmom. Także ten wpływ był oczywisty, także na jego twórczość wpłynął raczej w dobrym sensie, ale jak mówię, to nie jest taka prosta odwzorowanie jakichś poglądów panujących w jego rodzinie czy wśród przyjaciół rodziny. A jeśli chodzi o twórczość, debiut pisarski Bobkowskiego to rok 1935, wówczas w Tempie Dnia ukazuje się humoreska jego autorstwa. Na ile te rodzinne inspiracje są widoczne w tej wczesnej literaturze? No, trochę może pani redaktor zbyt tak optymistycznie przesuwa datę narodzin pisarza. Właśnie Bobkowski to jest jego takie ciekawe stanowisko. On bardzo niechętnie wchodził w taką rolę pisarza, czy to tradycyjną, no takiego wieszcza, przywódcy duchowego, ale także w takie nowoczesne role, takiego mądrali trochę, prawda, intelektualisty, kto to wszystko wie i z góry patrzy na zwykłych zjadaczy chleba. Nie, on właśnie niechętnie zupełnie traktował zawodu pisarza jak normalnego, no, że to jest taka profesja, która zapewnia utrzymanie jemu i rodzinie, więc on powoli dochodził to dopiero po II wojnie światowej zaczął publikować, bo to była taka jedna publikacja, no trochę przypadkowa, krótka, a młody człowiek napisał coś, miał znajomych w redakcji, a dopiero właśnie po II wojnie światowej zaczął publikować i od razu zyskał sympatię czytelników, krytyków, innych pisarzy, że to jest, to zauważono, pojawił się wielki talent, jakiś wielki talent w polskiej prozie. Więc jak mówię, powolne kształtowanie pisarza, on jeszcze właśnie do końca życia, jak był w Gwatemali, to tak niechętnie o sobie jako o pisarzu, bo też miał bardzo krytyczny stosunek do pisarzy, intelektualistów dwudziestowiecznych. Krótko mówiąc, on poważnie brał to, co się nazywa jakby zdradą intelektualistów, ich wysługiwaniem się totalitaryzmom. Do tego wątku wrócimy za chwilę. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Krzysztof Dybciak, a rozmawiamy o pisarzu Andrzeju Bobkowskim. Zostańcie Państwo z nami. Jingle bells swing and jingle bells ring. and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Krzysztof Dybciak, a rozmawiamy o pisarzu Andrzeju Bobkowskim. Panie profesorze, II wojna światowa zastaje Bobkowskiego we Francji. Tam pracuje on w fabryce broni. W roku 1940 zaczyna pisać wspomniane już przeze mnie Szkice piórkiem, które wydane zostały jednak dopiero w 1957 roku. Mamy tu obraz poddania się Francji, opowieść o przemierzaniu kraju rowerami. Bobkowski podróżuje w towarzystwie dawnego taksówkarza Tadzia. Jaki obraz Francji wyłania się z tego, no właśnie, pamiętnika, wspomnień, jak to określić? No to jest oryginalny, bardzo fascynujący trochę, zwłaszcza dla polskiego czytelnika zaskakujący. No najpierw jakby normalnie wybucha wojna, armia francuska ponosi klęskę, więc to są jakieś świetnie zauważone, ale właśnie od strony tak jakby życia codziennego, od takiej już wtedy prowincji francuskiej, bo ono Paryż opuszcza, i pokazano, no jest chaos, zaskoczenie, bo Francuzi też uważali, że mają świetną armię, że ich państwo jest takie potężne, no było to wtedy też imperium kolonialne i to chaos. Ale Bobkowski, prawda, taki obraz Francji, druga część jakby dziennika jego Szkiców piórkiem, to się już toczy w Paryżu i tam z takimi drobnymi wyjazdami na prowincję francuską. I to już są czasy okupacji niemieckiej i kolaboracji Francuzów, bo też takiej, która właśnie Bobkowskiego zdumiewa i zniesmacza. No i tam jest ten dziennik Bobkowskiego, to takie dzieło, które no właśnie pokazuje, trochę ma taki jakby rozmach epopeiczny, chociaż jest to dziennik, subiektywna forma wypowiedzi. Pokazuje Francję w przełomowym momencie, ale w latach klęski. Ale klęski właśnie także moralnej, kulturowej, cywilizacyjnej, bo Bobkowski uważa, że jednak społeczeństwo, naród, który chce żyć, odgrywać rolę w historii, powinien się bronić. Jednak powinien tak łatwo nie ulegać i tak łatwo... Zwłaszcza ma to takie kąśliwe uwagi, dotyczą francuskich elit artystycznych, politycznych, naukowych, które no tak bezproblemowo współpracują. No. Pojawia się taka bardzo wymowna scena, w której w jednej z restauracji, po tym gdy Niemcy już wkroczyli, policja francuska nakazuje zdjąć ze ścian obrazy, które przedstawiają polską kawalerię. Oburza to właśnie Niemców, którzy mówią, że nie mają nic przeciwko polskiemu wojsku. To był zawsze bohaterski żołnierz. Prawdziwa wojna była w Polsce, a nie tu, mówią ci oficerowie. Jak oceniał Francuzów Bobkowski? Czy on ich potępiał, czy po prostu się dziwił? No nie, też moralne oceny tu badają. No, on był bardzo rozczarowany, bo on szanował kulturę francuską, wspaniałą przeszłość Francji i to było to najpierw rozczarowanie, ale potem, jak mówię, ogromny żal do Francuzów taki. Więc Francja jako zjawisko cywilizacyjne, kulturowe, tak, akceptował, ale postawy współczesnych mu Francuzów bardzo krytycznie oceniał. Pojawiają się także bardzo mocne diagnozy komunizmu. W pewnym momencie Bobkowski pisze tak. Roosevelt jest sparaliżowanym wariatem, Churchill pijanym szaleńcem, Londyn twierdzi, że Hitler jest obłąkańcem i tak dalej. Jeżeli już teraz jest tak źle, to co będzie przy końcu wojny? Stalin, o którym nic się nie mówi, robi na tym tle wrażenie dozorcy w domu obłąkanych. Jak pisarz postrzegał sytuację polityczną? No, jak z tego cytatu wynika, pesymistycznie. On już bardzo wcześnie dostrzegał zagrożenia dla Europy, dla Zachodu i to nie tylko ze strony hitlerowskiego narodowego socjalizmu, ale także ze strony tego kolektywistycznego socjalizmu, czyli komunizmu sowieckiego. I bardzo wcześnie wiedział, że to się ta wojna, druga światowa, ona się źle skończy no, dla dużej części Europy, zwłaszcza dla jego rodzinnej Polski i rodzinnej środkowej Europy, środkowo-wschodniej Europy. No to się sprawdziło. Skąd się to wzięło? Jak mówię, no był to człowiek no, bardzo inteligentny, błyskotliwy i przy tym niezwykle odczytany, zwłaszcza już w czasie II wojny światowej, także czytał dzieła historyków, filozofów, historiozofów, czy dzieła literackie traktujące o procesach dziejowych. Więc... A o tym, jak Bobkowski diagnozował kulturę XX wieku, porozmawiamy za chwilę. Jest z nami profesor Krzysztof Dybciak. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Świat na chwilę staje, czas na wielkie świętowanie. W domach nastrój już się zmienia, grudzień spełniać chce życzenia. Wkręć się z nami w pomaganie, zostań świętym Mikołajem. Helpuj tym, co są w potrzebie, posadź dobro wokół siebie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja, w ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię, w ten magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja, w ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Pierwsza gwiazdka już na niebie, łammy miłość między siebie. Podarujmy lepsze życie, bądźmy razem w tym zachwycie. Śnieg rozjaśnił ciemne myśli, pomaganie świat oczyści. Wigilijne świętowanie rzuca wszystkim nam wyzwanie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja, w ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię, w ten magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja, w ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja, wznieśmy światło w nas, niech zapłonie w sercach blask, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas, helpuję, bo to czuję. Ten magiczny czas, helpuję, bo to czuję. Niech zapłonie w sercach blask. Świąteczny nastrój tu jest. Trójka Literacka gości dziś profesora Krzysztofa Dybciaka, a rozmawiamy o pisarzu Andrzeju Bobkowskim. Panie profesorze, o cywilizacji i kulturze XX stulecia Bobkowski pisał, że przypominają mu wariata, który pociął na kawałki 100 starych gazet, na każdym z nich napisał $1 000 000, schował wszystko do portfela i powiedział z wielką pewnością siebie: jestem bogaty. Skąd takie bardzo, powiedziałabym, no smutne diagnozy? Smutne, ale jak oryginalnie podane, dowcipnie, z takim błyskiem humoru. I to właśnie jest postawa Bobkowskiego, bo tu zwróćmy na to uwagę, żeby ten Bobkowski nie rysował się naszym słuchaczom, zwłaszcza młodym, którzy może jeszcze nie mieli okazji poczytać dzieł Bobkowskiego, że to był niezwykle taki człowiek skomplikowany wewnętrznie i prezentował postawę niezwykle dość oryginalną, prawda? Indywidualizmu bliższego. Z powodu też bardzo dotkliwie odczuwał to, co się w Europie dzieje, nawet w społeczeństwach demokratycznych, czyli jakieś rządy masz, wpływ wielkich instytucji na życie człowieka, no ograniczanie swobody i wolności, prywatności ograniczanie. On nawet potrafił właśnie w czasie II wojny światowej, razem z żoną, oni sobie wytworzyli taką przestrzeń właśnie swobody, wolności. Mogli planować, no przynajmniej w wolnym czasie od pracy, swobodnie swój czas, rozwijali się i wewnętrznie, intelektualnie, czytali te wspaniałe dzieła, chodzili do teatru, do kin, bo proszę Państwa, no, okupacja w Paryżu to jest coś zupełnie, to w porównaniu z tym, co w miastach polskich działo wtedy, w Warszawie, no to jest jakiś świat fantastyczny. Właśnie, bo my i słusznie literatura polska i kinematografia dały taki obraz, to ponury okupacji, prawdziwy. We Francji, w Paryżu było inaczej, były premiery filmowe, teatralne, ukazywały się nowości wydawnicze, no odbywały się wspaniałe przyjęcia, gdzie tam spotykali się oficerowie SS czy Wehrmachtu z wybitnymi artystami, uczonymi pisarzami francuskimi. I ten niezwykły obraz dla nas egzotyczny Paryża Bobkowski znakomicie pokazuje właśnie z humorem, także czarnym humorem. I to mu pozwala dopiero pokazać jakąś diagnozę, no jednak pesymistyczną, że człowiek współczesny, nowoczesny, mimo osiągnięć naukowych czy właśnie technicznych, jest jakiś wewnętrznie słaby, że jego osobowość jest rozbita, że związek z tradycją, z wielkimi wzorami przeszłości został zerwany, że tak łatwo poddają się nawet ci wybitni ludzie, wybitni intelektualnie, umysłowo. Ten pesymizm widać także w zakończeniu szkiców piórkiem. One kończą się wyzwoleniem Paryża przez wojska amerykańskie i w tym kontekście pojawia się Polska, do której Bobkowski wraca myślami. Tak, to jest bardzo, dobrze pani przypomniała, no przejmujący fragment, jeden z takich piękniejszych literacko, bo Bobkowski tu mistrzowsko tak prowadzi konstrukcję tego dziennika kontrapunktycznie. On jest w Paryżu, tu też tam powstanie wybuchło, prawda, do którego odnosi się no z dużym, tak powiem, z poczuciem humoru, no a tam przecież sierpień 1944 roku powstanie warszawskie, giną no jego znajomi, jego może przyjaciele, także ginie miasto, giną zasoby kultury, prawda. A tutaj już jest wyzwolenie. Ja może nawet, jak on świetnie pisze, taki króciutki właśnie fragment zacytuję, prawda. W niecałe 3 miesiące po wylądowaniu są w Paryżu. Mowa o wojskach alianckich. Wyglądają wspaniale. To wjeżdża inny świat, wjeżdża wolność. Może niedoskonała, może, ale czym jest ta garść zarzutu wobec tej nocy, która panowała dotąd i która nadchodzi na wschodnią połowę Europy teraz, w tej chwili. I jeszcze taki fragment. I on, patrząc na ten radość Francuzów, triumf aliantów, no, ale wiedząc, co się dzieje w Warszawie, zaczyna płakać na ulicy. Mówi: zaczynam nagle płakać, prawie łkać półgłosem. Dziewczyna siedząca za kierownicą ambulansu patrzy na mnie i pyta nagle po angielsku, dlaczego płaczę. Jestem Polakiem i myślę o Warszawie, odpowiadam cicho. Oni tu mogą być szczęśliwi, nam jeszcze nie wolno. Niemniej jednak Bobkowski nie miał okazji wrócić do ukochanej Warszawy, do ukochanej Polski. Ostatecznie trafił do Gwatemali. O jego losach w Gwatemali, o tym jak widział tamten kraj, porozmawiamy już za chwilę. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Krzysztof Dybciak. Zostańcie Państwo z nami. snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. It must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he can laugh and play just the same as you and me. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Frosty the snowman knew the sun was hot that day, so we said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. He only paused a moment when he heard them holler, stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Trójka Literacka gości dziś profesora Krzysztofa Dybciaka, a rozmawiamy o Andrzeju Bobkowskim. Powojenne losy Dybciaka to przede wszystkim Gwatemala, kraj, w którym od... Bobkowskiego. Wysłałam pana na emigrację. Lecimy jeszcze raz z tym wejściem, przepraszam. Tak, niech pani pytanie. Trójka Literacka gości dziś profesora Krzysztofa Dybciaka, a rozmawiamy o pisarzu Andrzeju Bobkowskim. Powojenne losy Andrzeja Bobkowskiego to przede wszystkim Gwatemala, kraj, w którym odnalazł się bardzo dobrze. Tłumacząc, dlaczego kocha Gwatemalę, mówił, że od 12 lat, kiedy tam przebywa, nie musiał ani razu pokazywać dowodu osobistego. Bobkowski był trochę anarchistą? No, w pewnym sensie tak, właśnie ta niezwykle oryginalna postawa taka jego filozoficzna, światopoglądowa, to trudno do zgryzienia dla badaczy Bobkowskiego, bo to jest taki oryginalny, bo on jest z jednej strony właśnie trochę anarchistycznym taki, ale jest takim konserwatywnym anarchistą, co już zupełnie rzadkie zjawisko w jakimś, czy w panoramie myśli współczesnej. Bo wspominała pani Tymona Terleckiego w pierwszym cytacie. Jak w Londynie spotykałem się z panem Tymonem w latach 80., no, on wspominał Bobkowskiego i właśnie mówił, że jego oryginalnością jest połączenie jakby takich dwóch wzorów, właśnie witalizmu, ukochania życia, takiej spontaniczności. Zresztą jego proza to jest wspaniała pod tym względem. Jeżeli ktoś chce zetknąć się z prozą, która wspaniale przekazuje wszelkie uroki życia, smaki, barwy, kolory, to powinien czytać właśnie Bobkowskiego. Ale z drugiej strony nie jest to taki jakiś bezmyślny witalizm, prawda, zanurzenie się tylko w przyjemnościach, bo to by jakieś zwierzęce było, prawda? Drugi biegun postawy Bobkowskiego, jego twórczości, to jest biegun odpowiedzialności, twórczości, aktywizmu, ustosunkowania się do tego, co się dzieje w historii, a nie bierne unoszenie się na falach. A skoro o tym mówimy, jak Bobkowski z perspektywy gwatemalskiej oceniał to, co dzieje się na emigracji? Jak patrzył na Londyn i na Paryż? No, to nie był jakiś taki główny wątek. Miał tam przyjaciół, to o czym świadczy korespondencja. No, uczestniczył w życiu intelektualnym, literackim. Już w tej chwili znamy grube tomy jego korespondencji właśnie ze wspomnianym Tymorem Terleckim, z Jerzym Giedroyciem, ale z pisarzami krajowymi, czy z Jerzym Turowiczem, czy nawet Jarosławem Iwaszkiewiczem, prawda? Więc polityczne on się tam nie... Te różne walki... emigracyjne, nie bardzo go to interesowało, może słusznie, brał udział w życiu kulturalnym. Bardzo też obserwował to, co się dzieje w kraju pod sowiecką okupacją, po II wojnie światowej. Tu był bardzo surowym, bezwzględnym takim sędzią postaw intelektualistów polskich, którzy chcieli zbudować ten lepszy świat komunizmu i stworzyć nowego człowieka sowieckiego. Prawda? Tu bardzo, on należał tutaj do skrzydła takiego, no, jastrzębi, bardzo surowych krytyków, w przeciwieństwie do jego znajomych, starszych kolegów z Instytutu Literackiego, z paryskiej kultury, którzy raczej tak łagodnie, zrozumiale traktowali twórców kraju. Podkowski należał po październiku te przełomy, te nawrócenia ze stalinizmu na socjalizm demokratyczny czy na jakiś liberalizm, to Bobkowski traktował bardzo nieufnie i raczej śmiał się z tego. W Gwatemali Bobkowski stał się znaną osobistością. Wielu, zwłaszcza młodych Gwatemalczyków, uważało go za wzór. W ostatnich dniach życia pisał o nieprzeczeniu śmierci jakimiś obiegami i chowaniami się, lecz przezwyciężeniu jej przez wzięcie całkiem na serio jako końca życia, świata, wszystkiego, kobiety, wina i śpiewu, a siłę i sens czerpie się z ufności w nadprzyrodzone miłosierdzie Boże, czego nikt nie rozumie. Jakie znaczenie ma dziś twórczość Bobkowskiego? On, to jest ważne, ostatnie laty życia. On zmarł bardzo wcześnie, niecałe 48 lat zaledwie żył. Ostatnie lata życia to choroba nowotworowa, która go tak niszczyła i wreszcie pokonała. Ale on bardzo mężnie jakby znosił chorobę, starał się jakby dalej normalnie pracować, żyć, pisać, tworzyć, być jakimś potrzebnym żonie. To czerpał też z religijności, oczywiście z wiary, że życie się tu nie kończy, że jest jakaś, prawda, sprawiedliwość, że Bóg obdarzy go życiem wiecznym. Ta jego religijność jest niesamowicie też oryginalna. On jakby z tej ekstatycznej radości życia, z tego niebyłego witalizmu potrafił przechodzić do takich stanów jakby mistycznych, do modlitw takich, zwłaszcza wdzięczność za te wspaniałe. Panie profesorze, kto dziś powinien sięgać po Bobkowskiego i jego teksty? Właśnie ludzie, myślę nawet młodzi, którzy szukają dróg w życiu, ale też każdy czytelnik, który chce poprzez literaturę czy poznać smak przeszłości, dawnych lat, ale po prostu smak istnienia, wspaniałość życia, ten właśnie czuć istnienia, jak on mówi, który rodzi uczucia religijne, wdzięczności, dziękczynienia. I to proza Bobkowskiego jest tak wspaniale zmysłowa, potrafi przekazywać smaki świata jak żadna inna, i to nawet smakowanie świata, smakowanie świata to jedna z ról, jakie pełni literatura. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Krzysztof Dybciak, literaturoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo panu, dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mojej głowie luz. O, ale jazz hardkorowo bada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Gorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi.

Bywa! Bywa! Bywa! Bywa! Wyprawa piękna, pięknie pomyślana w Himalaje. Wycieczką kończy się w Beskidy Niskie. Wyprawa piękna, pięknie pomyślana w Himalaje. Wycieczką kończy się w Beskidy Niskie. Dzwonią tysiące telefonów, tysięczny raz nie dzwoni ten, na który czekasz. A gdyby tak, a gdyby tak, a gdyby tak zadzwonił. Płoną gwieździste nieboskłony, trzask iskry się rozlega, serce jak paczka dynamitu, ironio w takiej chwili na scenę. Prędko ze szklanką zimnej wody wbiegaj, prędko ironio ze szklanką zimnej wody wbiegaj. Wyprawa piękna, pięknie pomyślana w Himalaje. Wycieczką kończy się w Beskidy Niskie. Yeah. Wyprawa piękna, pięknie pomyślana w Himalaje. Wycieczką kończy się w Beskidy Niskie. Któraś pierwsza, czujna, zręczna, klęskę nazywasz kompromisem. Wiara z nadzieją wiesz, gdzie skręcą. Sojusz ukryty z dala słyszysz. Miłość, miłość, co miała rwać błękity, jakim się kończy lądowaniem. Ty, która układ ten, cóż, przyjacielski, sukcesem jeszcze nazwać każesz. Ach, nie bądź aż tak ironiczna, ironio gorzkie twe zwycięstwa. Stój, mocno trzymaj mnie za rękę. Na świecie nikt, jak ty i ja, nie był ze sobą aż tak blisko. Ach, nie bądź aż tak ironiczna, ironio gorzkie twe zwycięstwa. Mocno trzymaj mnie za rękę, strażniczko mej integralności, piastunko ciszy serca mego. Gdy ja już nie w spalonym mym teatrze widzę mój ostatni, gdy ja już nie, ty jeszcze wtedy za mnie śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Pomyślana w Himalaje, wycieczką kończy się. Yeah! W Beskidy Niskie, niskie, niskie. Wyprawa piękna, pięknie pomyślana w Himalaje, wycieczką kończy się, kończy się. Beskidy niskie, niskie, niskie.